Iară Domnului preste voi toți, cum să dați, cum să ai bine de oameni, totdeauna, acum și pururea și în veci vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, de nădăjdea noastră, slavă ție! Cel ce a înviat din morți, Iisus, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate, magii sale, ale sfinților, săviților și îndutor lăudaților apostoli, cu ale celui întru sfinț, părintelui nostru Ioan Gurdar, patriarul Constantinopolului, nu ale sfinților, dreptul Dumnezeu și părinții Joachim și Ana și pendole tuturor sfinților. Să ne miluiască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului, doar acum și până și în vecii vecilor. Iubiților credincioși, fiindcă astăzi se suprapun două praznice împărătești, buna vestire și intrarea în Ierusalim a Mântuitorului, nu putem să le discutăm pe amândouă, că sunt de o frumusețe inestimabilă, timpul nu ne permite și ca atare, buna vestire, mă gândesc că ar fi bine să o discutăm luni după Paști. În privința programului de săptămâna aceasta a Sfintelor Patimea Mântuitorului, în fiecare seară sunt acelea nemuritoare și frumoase denii, cum este vestit în popor, slujbele patimilor Mântuitorului. În fiecare seară vom începe la 5:30, ceasul neschimbat, deci 6:30 cel oficial. Joi și sâmbătă va fi la ora 12 slujba Sfintei Liturghii a Sfântului Vasilie cel Mare. Joi se mănâncă un de lemn și se bea vin în cinsta cinei cele de taină. Apoi învierea Domnului Hristos, dacă ne ajută Dumnezeu să ajungem cu bine, o vom face la ora 1 oficial, deci 12, ora care s-a lăsat de la Dumnezeu și până astăzi. Și pentru ce acest lucru? Că după cum se vede, din zi în zi se umblă la cele mai sensibile lucruri ale creștinătății ca să distrugă tot cei care au nevoie și interesul, ca să distrugă chipul și asemănarea lui Dumnezeu din om. Deci pentru aceasta nu vom serba învierea Domnului Hristos după ora oficială care au dat-o înainte. Că mâine, poi mâine vine un alt nebun și mai dă cu 2 ore înapoi sau înainte și special să dezorienteze oamenii. Cred că este destul de înțelept să fim oameni cu minți, oameni înțelepți, să știm ce vrem de la viață și iubindu-L pe Dumnezeu, Dumnezeu ne va sensibiliza întotdeauna când vrăjmașul se apropie. Dragi credincioși, praznicul de astăzi are o importanță deosebită pentru venirea Mântuitorului pe pământ și săvârșirea mântuirii omului. Multe taine cuprindem în pilda Mântuitorului de astăzi, adică în intrarea în Ierusalim a Domnului Hristos și venirea Lui spre patimă. Am văzut că după ce a ieșit din apa Iordanului, botezat fiind de la Ioan, prin acea minune când s-a arătat de către glasul ceresc, acesta este Fiul meu cel iubit întru El, pe El să-L ascultați, Mântuitorul și-a început misiunea sa mesianică de a propovădui apropierea împărăției lui Dumnezeu. În timpul acesta de 3 ani și 6 luni, Mântuitorul nu face altceva decât propovăduind împlinirea tuturor prorociilor, s-a apropiat vremea mântuirii omului și a aducerii înapoi a omului care rătăcea pe cărări strâmbe în paradisul din care a plecat cu mântria lui Adam atunci când a călcat porunca lui Dumnezeu în Eden. Dragi credincioși, deci Mântuitorul din aproape în aproape se apropie spre patima sa cea de bunăvoie, aducându-se ca jertfă, ultima jertfă, originalul jertfei de Paștele iudeilor. Că iudeii la Paștele lor care îl sărbau sâmbăta, jertfeau un miel. Și se alăgea un miel în casa fiecăruia după măsura familiei lui și aveau mare grijă ca să nu frângă niciun os din trupul mielului. Acest miel care se jertfea la Paști, evident că trebuia să fie o umbră a originalului. Și iată că a venit vremea originalului mielului de jertfă, care nu era altcineva decât Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, care trebuia să vină pe pământ, să omoare moartea, să descuie încuietorile iadului în care noi, prin legea morții, eram duși acolo și nu mai aveam sorți de izbândă. Pentru aceasta vine Mântuitorul în trup omenesc din purura Fecioară Maria, trăiește ca un om în toată neputința omului, dar un singur lucru îl deosebește de restul oamenilor. Este fără de păcat. De ce? Nu fiindcă cele care pe noi ne îndeamnă la păcat nu ar fi existat în trupul Mântuitorului, ci mintea Mântuitorului, care toate le dirigează în trupul nostru, faptic vorbind, era mintea lui Dumnezeu, judecata lui Dumnezeu. Că ați văzut dumneavoastră un creștin care știe legea creștinească și își pune preț pe sufletul lui, îl duci la moarte și nu-ți calcă o poruncă murdărindu-și trupul și sufletul. Deci mintea, dacă este întreagă și știe cum să-și dirigeze trupul și sufletul, nu va greși pe cât posibil niciodată. Deci iată-l că Mântuitorul vine în trup omenesc și trebuia să primească moarte. Moartea aceasta pe care o primim și noi, nevrând, când Dumnezeu decide acest lucru. Îl vedem pe Mântuitorul cum îndreaptă pe mai marii sinagogii iudaice. Încă copil fiind la vârsta de 12 ani, îl găsește mama sa în sinagoga din Ierusalim, îndreptându-i pe bătrânii slujitori ai sinagogii pentru fărădălegile în care zăceau ei. Era o blasfemie pentru ei, era o ocară pentru ei. Încărunțiți în litera legii, iată că vine un copil și mustră pentru cele ascunse ale lor. Apoi îl vedem pe Mântuitorul cum mereu vine în Ierusalim, se depărtează de Ierusalim, mereu face minuni, spune că este Fiul lui Dumnezeu și nu numai vorbă rămâne. Ce vedem faptic că este Fiul lui Dumnezeu prin faptele dumnezeiești care le săvârșește între oameni. Aceste lucruri nu fac altceva decât să scoată răutatea care ajunseseră la apogeu și murdăria sufletului slujitorilor sinagogii. timpul acelea care erau deja închingați în patim, ca într-o temniță din care aproape că nu mai puteau să iasă. Și iată, iubiților credincioși, pe Mântuitorul, după o trenă de minuni săvârșite în poporul iudeu, cum se apropie de Ierusalim, se apropiau Paștele evreilor. Și bineînțeles că Mântuitorul, dacă a lucrat atât de ascuns ca diavolul să nu-și dea seama de mântuirea omului, îl vedem cum una dintre cele mai mari minuni care o săvârșește și aproape ultima este învierea lui Lazar. Știm că Mântuitorul a mai făcut de două ori această minune, învie pe fica lui Iair, de 12 ani fiind și în casa tatălui său. Apoi învie pe fiul văduvii, acel copil tânăr fiind, care era dus în mare jale și plânsă de către mama lui și rudele lui la mormânt. Și îl prinde Mântuitorul tocmai când îl scoate din cetate și acolo îl învie. Acum îl vedem pe Mântuitorul nu cu mult timp înainte de jertfa sa de pe Golgota că îl învie pe Lazar. Dar Lazar nu mai era tânăr, ci era între două vârste. Ne punem întrebarea ca niște oameni iscoditori și pe drept cuvânt că trebuie să le știm pe toate, să știm în ce credem și unde vrem să ajungem. De ce Mântuitorul a făcut aceste trei învieri? Oameni morți fiind, oameni pentru care și-au dat verdictul cei care au plâns la căpătuii lor, zicând că, căci cu adevărat sunt morți. Și dacă observăm în chintesența cuvântului și a minunii lui Dumnezeu, că închide Dumnezeu toate gurile, inclusiv a celor de astăzi care se laudă în știința lor, și le închide pentru totdeauna și a celor care vor exista după noi, că știința lor actuală se muncește să învie omul, animale au reușit, probabil că și oameni vor reuși. Și nu în zadar Mântuitorul vine la Lazar mort de 4 zile și puțea, trupul lui intra în descompunere. Oare ca să mai faci o minune de genul acesta, oricât de înaltă ți-ar fi știința, nu vei mai putea, omule, ci toate vor fi niște înșelăciuni drăcești și vom vedea de ce. Dragi credincioși, de ce oare Mântuitorul vedem că învie o copilă de 12 ani cândva, un tânăr de câțiva ani mai mărișor ca acea fetiță și apoi pe Lazar mai bătrân? Oare de ce așa și nu i-a înviat pe toți odată și în același chip? Să parcurgem aceste taine mari ale lui Dumnezeu. Noi știm că păcatul nu este altceva decât o lovitură în haina sufletului. Și loviturile acestea continue nu duc în final decât la moartea sufletului. Că omul dacă moare nepocăit, omul moare neîmpăcat cu Dumnezeu, va fi mort pentru veșnicie. Oare de ce Mântuitorul învie pe fica lui Iair în casa tatălui său? Ce simbolizează? Simbolizează grupul de oameni care mor pe acest eșafod datorită gândurilor lor murdare, datorită unei vieți murdare încă doar din interiorul lor, dar neexteriorizat faptic. Tânărul care îl învie fiul văduvei, scos afară din cetate, deci nu în casa mamei lui, ci scos afară din cetate spre cimitir, este înviat, simbolizează două grupare de oameni care deja mor pe acest eșafod faptic al lucrurilor antagonice legilor lui Dumnezeu. Și îi prinde pe amândoi tineri, adică faptele acestea antagonice lui Dumnezeu începi să le lucrezi încă de când începi să cunoști binele și răul. De la vârsta de 7 ani, sau pentru unii mai de jos, considerându-le se păcat, iată că din zorii vieții lor, diavolul îi ia la acest drum antagonic lui Dumnezeu. Pe Lazar îl vedem că deja este intrat în putrefacție și nu de aceeași vârstă cu ceilalți doi. Și iată că pe mormântul lui Lazar găsim și o lespede mare. Deci era trecut pentru eternitate Lazar. Acest Lazar era oarecum iubit în cetatea lui, în Betania, având surorile lui Marta și Maria, care erau și ele vestite. Și iată că Mântuitorul venind a 4-a zi în Betania, îl vedem cum îl întâmpină în lacrimi fierbinți cele două surori ale lui Lazar. Doamne, unde ai fost că fratele nostru a murit? Erau zdrobite la suflet, dar Mântuitorul le întreabă, unde l-ați spus? Și el, în zdrobirea inimilor lor, îl duce pe Mântuitorul împreună cu apostolii ca să fie mărturia deschisă și pentru toate veacurile de minunile făcute la mormântul lui Lazar. Când ajunge Mântuitorul acolo, dacă îl urmărim din pas în pas și din cuvânt în cuvânt, îl vedem că nu mai face același lucru cum a făcut la fica lui Iair și la fiul văduvei. Și de data aceasta îi spune, Lazare, vino afară. Dar mai înainte de a rosti acest lucru, îi pune pe oameni să ia lespede aceea de la mormântul lui Lazar. Iar Lazar, fiind deja legat și la mâini și la picioare, ca un mort după rânduiala înmormântării timpul aceluia, îl vedem cum se ridică, deja în putrefacție intrându-i trupul lui și pășește așa împiedicat spre Domnul. Iar Domnul, lăcrămând, ridică glas către Dumnezeu, mulțumesc, Părinte, că m-ai ascultat. La fica lui Iair vedem că se duce și întinzându-i mâna și prinzând-o de mână, atât îi spune, ridică-te. La fiul văduvei spune, tinere, scoală-te. La care trupul lui mort, rece, nesimțitor, recapătă viață. Din coace lui Lazar îi spune, ieși afară, vino Lazare. Dragi credincioși, aici Lazar ce simbolizează? Și intra deja în putrefacție, nu simbolizează decât omul păcătos peste măsură ajuns în căruntețele vieții lui în patim. Ca acea lespede de care menționează Evanghelia din pilda de astăzi, simbolizează greutatea patimii care te închingă pe tine ca om, trup și suflet din care nu mai poți să scapi. Că ați observat dumneavoastră momentul când ai o patimă, din aproape în aproape să încetățenește în trupul și în sufletul tău, nu mai poți să o scapi decât foarte greu, cu niște voințe enorme din partea celui care este pătimaș. Deci acea lespede pusă pe acest mort intrat în putrefacție simbolizează pecetluirea acelei patimi în trupul și în sufletul omului, că ea zăcând în om se vede sfârșitul, că este moartea. Acea putoare care izvora din trupul intrat în putrefacția lui Lazar nu este altceva decât putoarea păcatului, care pentru marea sa milostivire, Dumnezeu nu ne-a lăsat-o să cadă sub senzualitatea noastră. Că nouă nu ne miroase niciodată păcatul, Dar să știți că păcatul din cauza aceasta este otrăvitor pentru suflet și depărtează darul lui Dumnezeu. Că el puțin îl înconjoară pe om făcându-l ca un hoit și darul Duhului Sfânt, care este absolutul frumuseții, nu poate să se apropie. Și să fiu și mai pe înțeles, așa cum nimeni din lume n-a văzut și nu va vedea o albină care este atât de curată stând pe murdărie, așa să vă închipiți, Duhul Sfânt nu poate să stea în acea murdărie a păcatului. Deci acea putoare a lui Lazar nu este decât putoarea păcatului atunci când și acea lespede zace pe tine. Iar cât despre patim este de prisos să mai spunem. Știm curvia când îl prinde pe om, peția, tutunul și celelalte nebunii ale lumii acestea, din care cu greu mai scapi. Dragi credincioși, aceste trei învieri pe care le face Mântuitorul, vrea ca să aducă Mântuitorul, cu alte cuvinte, puterea sa dumnezeiască, că El este Dumnezeul Dumnezeilor, cum îl menționează Scriptura. El a făcut cerul și pământul, inclusiv omul, și de la El curge viața. Că dacă toți oamenii erau neputincioși în fața celor morți, iată că vine Cel care era izvorul vieții și îl învie și pe unul și pe altul. Atunci învind fata lui Iair, din coace fiul văduvei, și aici, înviindu-l pe Lazar, vrea Mântuitorul să cuprindă că nu face deosebire nici de sex, nici de vârstă, nici de loc. Că pe fica lui Iair o învie în casă, pe fiul văduvei ieșit din cetatea Nain, iar pe Lazar îl învie în Betania. Cu alte cuvinte, îi arată darul lui Dumnezeu că se duce în lume fără deosebire de sex, de vârstă sau de păcat. Că darul lui Dumnezeu cu atât este mai mare cu cât păcatul care zace și l-a prins pe om este mai mare. Că atât de puternic este focul dumnezeirii, că pentru cel care vine la Dumnezeu cu gând curat să se curețe și prin aceasta să se împace cu Dumnezeu, Dumnezeu coboară focul din cer și poruncește îngerilor să rupă legături în acestea, adică să desprindă placa aceasta, piatra care zace pe pieptul sufletului tău, și în felul acela ieși din aceste legături. Ați observat dumneavoastră când începi să ieși dintr-o patimă care de ani de zile te chinuie în trupul și în sufletul tău, te simți un om parcă nou născut. Pentru mulți dintre dumneavoastră ați văzut darul mărturisirii, când mărturisindu-te și spunând tot ce ți apasă conștiința, de care nu poți să scapi niciodată, atunci parcă zbori, parcă ești un alt om ușor că te-ai împăcat cu Dumnezeu sau măcar ai făcut un început de păcat. Ne punem întrebarea, oare de ce Dumnezeu nu l-a înviat pe Lazar în locul fiicei lui Iair și în locul lui Lazar pe fica lui Iair sau pe tânărul văduvei? Toate sunt făcute cu mare înțelepciune, dar mai observăm un lucru foarte sensibil, că atunci când a înviat pe fica lui Iair și îl învie pe fiul văduvei, nu s-a făcut atâta mare pompă pentru Mântuitorul. Pe când acum, înviindu-l pe Lazar, s-a dus o veste ca de tunet în tot Ierusalimul și în urechile tuturor evreilor timpul aceluia. Fiul Mariei, fiul Testlarului, Nazarineanul, Galileianul, cum îl numeau fiecare după sentimentul de dragoste care îl aveau față de Mântuitorul, iată că se ducea în urechile și în inimile tuturor iudeilor timpul aceluia. Cu alte cuvinte, nu era decât o pregătire a mergerii Mântuitorului spre patima sa cea de bunăvoie. Îl vedem pe Mântuitorul că la 6 zile înainte de moartea sa pe Golgota, se întoarce în Vitania și poposește în casa lui Simon Leprosul. Acolo se adună Maria, Marta și cu Lazar proaspăt înviat. Și ca să nu scăpăm cuvântul Lazar, să știți că a mai trăit încă 30 de ani după ce a înviat, a fugit de frica iudeilor, ca acei oameni împătimiți în acea moarte sadică, îl urmăreau și pe Lazar să-l ucide și pentru acest lucru a fugit în Cipru. Apostolii venind și propovăduind Evanghelia lui Hristos a dat peste Lazar cel înviat din morți în Cipru, l-au făcut arhiereu și mai trăind acolo și propovăduind cuvântul învierii lui Hristos a murit ucenicește. Și un lucru de menționat, că toată viața lui, restul vieții lui, de când a înviat și până când a murit, Lazar nu a mai schițat nici măcar o umbră de zâmbet pe fața lui. Probabil că ceea ce a văzut dincolo în moarte i-a lăsat imprimat Dumnezeu în mintea lui și a fost un îmbolnitor că nu mai avea niciun motiv să mai râdă, să se mai desfăteze pentru ceea ce a văzut, ce l-așteaptă pe omul păcătos. Dragi credincioși, deci acum, proaspătă fiind această înviere, iată-l pe Mântuitorul poposind în casa lui Simon și acolo vedem iarăși o lucrare foarte discretă, dumnezeiască, foarte înțeleată a lui Hristos. Deja începe să se scoată în evidență cel care îl va vinde peste câteva zile pe Mântuitorul. Că întotdeauna când răutatea zace în inima ta, oricât ai ascunde-o, în cursul vieții tale, un cuvânt, un gest sau o faptă îți va răscoli, îți va turbura acea mocir la sufletul și ți-o exteriorizezi. Așa-l vedem pe Mântuitorul cum îi scoate răutatea lui Iuda, că toți ceilalți apostoli nu știau cam cine l-ar vinde pe Mântuitorul. Totuși Mântuitorul le spunea că unul dintre voi mă va vinde și era o mare neliniște pentru fiecare. Oare nu am să fiu eu care să-l vând, poate dintr-o necugetare a mea? Se învinuiau unul pe altul, fiecare își cerneau conștiința lui. Și iată că vedem totuși că Hristos foarte discret îl poziționează pe vânzător ca fiind Iuda. Și cum? Maria și Marta, având proaspătă imprimată în mintea lor și în sufletul lor, în ființa lor, minunea mare care e aproape că nici nu s-a mai făcut în lume, că le-a înviat pe fratele lor, au avut atâta de mare dragoste asupra lui Hristos, încât că atunci când a venit în casa lui Simon, au luat un alabastru, un vas frumos împodobit cu cel mai scump mir, parfum din lume la timpul acela, mir de nard, care era foarte costisitor, costa o avere. Dar ele au făcut cum au putut rost de acest mir de nard și când a venit Mântuitorul, a spart gura alabastrului, care era de mare preț, chiar alabastru, acel vas, și a turnat pe capul Mântuitorul acel mir. Iar cu restul vedem că îi udă picioarele și cu părul capului său îi șterge picioarele Mântuitorului. În momentul când s-a făcut acest gest, îl vedem cum Simon imediat începe să își încolțească în inima lui un gând de îndoială. Dar știi, acesta care zice că este Fiul lui Dumnezeu, cine este aceea care i-a turnat mir de nard, nu mai a accepta acest lucru, că era păcătoasă. Și el știa din legea mozaică că iudeii nu se amestecau cu păcătoșii, cu neamurile păgâne. Dar iată că vedem pe al doilea, care mai târziu va fi vânzătorul, că iese și el aproape nevrând, îi se turbură liniștea sufletului lui și iese imediat poziționându-se că el va fi vânzătorul. Că este singurul dintre apostoli care spune, pentru ce a făcut această pagubă? Și atâta de pervers era, încât că imediat zice, mai bine vindeam acest mir denar cu 300 de dinari și dădeam săracilor. Atâta rău cât era lui inima despre săraci, pe el îl durea gestul care l-a făcut acea femeie, că de îndată ce și-a adus în inimă cugetul murdar de a-l vinde pe Hristos, evident că el lucra la această vânzare de acum și nu mai putea suporta pe Mântuitorul în divinitatea sa și în curăția faptelor sale. Deci această răutate se revărsa și asupra celor care făceau un gest de pietate, un gest de dragoste asupra celui care mai târziu va fi jertfa de pe Golgota. Deci, dragi credincioși, acele femei sparg gura alabastrului datorită faptului că îl simțeau pe Mântuitorul și și-au dat consimțământul că este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu, ca acel mir de nar să curgă totodată, nu cu picătura. Deci tot ce aveau în sufletul lor pentru Dumnezeu, tot au dat către Dumnezeu prin acest gest, că a mijlocit să curgă odată tot mirul de nard peste capul Mântuitorului. Țin să specific că acest gest era foarte încetățenit în rândul iudeilor și la timpul acela chiar și între neamurile păgâne. Deci Iuda începe să iasă la iveală ca fiind mai târziu vânzătorul, nesuportând acest gest. Vestea despre învierea lui Lazar s-a dus în tot Ierusalimul ca un tunet. Deja iudeii, slujitorii sinagogii care lucrau la nu găseau niciun cap de acuzare. Moartea Mântuitorului se apropie și pentru aceasta Mântuitorul cu 6 zile înainte de Paștele iudeilor intră în Ierusalim. Să poposim acum 2000 de ani să vedem cum intră Mântuitorul în Ierusalim și prin firul minții să disecăm orice gest, orice faptă, ca să o înțelegem, să știm ce înseamnă creștinismul. Mântuitorul este declarat de către toți iudeii, împărat fiul lui David, împăratul lui Israel. Îl vedem împreună cu ucenicii și cu o trenă de iubitori ai lui, mergând în Ierusalim, Mântuitorul fiind călare pe mânsul unei asine. Toți cei care îl întâmpină pe Mântuitorul, tânăr cu bătrân, cu toții țineau în mână, unii stâlpare de finic, unii stâlpare de măslin, și toți cântau într-un cor, Osana, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Cu 100 de ani înainte, prorocul David spune în psalmii lui, Osana, o Doamne mântuiește, o Doamne izbăvește. Osana se traduce din ebraică, mântuiește. Deci iudeii ce făceau? Simțeau că trebuie să vină Mesia. Era ceva din interiorul lui, din interiorul lor, din ființa lor, care îl simțeau pe Mesia, că vine, că acesta este. Și pentru aceasta poporul cu toții se adună în a-l întâmpina pe Mântuitorul și toți îi rostesc împăratul lui Israel, fiul lui David, deci se vede cum se împlinește genealogia Mântuitorului. puterea Mântuitorului și toate celelalte, numai singurii care nu voiau ca să înțeleagă erau slujitorii sinagogii. Și o să vă spun de ce pun acest accent atât de mare pe acest slujitor ai sinagogii. Cu toate că poporul era simplu, el nu știa prea mult despre Mesia, dar îl simțea că trebuie să vină să izbăvească, că de asta striga Osana. Adică aveau nevoie de ceea ce așteptau și le lipseau și nu găseau nicăieri. Mântuiește, Doamne, adică liniștește-ne, Doamne, sufletele noastre pline de păcate. Au venit prorocii, se slujea în sinagogă, dar nimic nu liniștea conștiința celor păcătoși. Și tocmai acum vine cel care avea să facă acest lucru. Dar să ne uităm cum vine. Trebuia să vină, poate mai pompos pe altceva, ci tocmai iau un mânz, un măgăruș și el călare pe acel măgăruș. Iudeii care îl întâmpinau se dezbrăcau de hainele lor și le arunca în fața Mântuitorului. Și să vedem ce înseamnă acestea toate. Dragi credincioși, măgarul era considerat un animal necurat în legea mozaică. Mântuitorul călărește acest măgar ca să simbolizeze că lumea toată era atât de îndobitocită în păcat încât că i-a făcut ca un măgar. Că păcatul în așa fel te aduce încât că te face mai rău ca un dobitoc. Și aici apelez la conștiința fiecăruia. Ați văzut murdăria păcatului cât te umilește și te coboară din cinsta ta de om? Gândiți-vă numai la cei care practică zoofilie, homosexualitate, crime și toate celelalte nebunii ale lumii. Îi coboară până în cele mai adânci hăuri ale curăției morale pe acești oameni. Deci îi coboară mai rău decât animalele, ca animalele care nu au lege, nu practică așa ceva. Deci toată lumea de pe mapamont luată, ca unul singur, era ca un dobitoc. Mântuitorul încalică acest dobitoc simbolizând că vine un împărat, că cel care îl încălica era stăpânul asinului. Dar de ce oare îl ia să meargă în Ierusalim mânzul asinei și nu pe asină? Mânzul de ce? Iată că el fiind tânăr era și zburdalnic, iar lumea neavând lege era ca un tânăr zvăpăiat care se duce unde vrea și face ce vrea. Fac o mică paranteză. Democrația care s-a lăsat sub deviza omul să fie liber și să facă ce vrea este un lucru trăcesc, un lucru antagonic dumnezeirii. Că acest lucru este francmasonic lăsat special să distrugă și ultima rămășiță de frumusețe, de chip și asemănarea lui Dumnezeu în om. Nu vreau să par că legile comunismului erau bune în detrimentul acestora care le cobor acum. Doamne ferește, și unul și altul erau tot un diavol, dar de altă natură. Iar prin democrație ați observat că dumneavoastră care, cărora vă cresc copiii, nu mai aveți cu cine vă înțelege? Ți-ți pune în față că este democrat și vrea să facă orice vrea el. Și își pune, îl vezi cu cercei în ureche, îl vezi mâine, poi mâine cu cercel în nas, ca un taur, au apărut, să știți. Iată cum omul se coboară din pas în pas în cele mai spurcate nebunii ale lumii aceștia, pe care cei care vor să strice tot ce este frumos în lume, lucrează de ani de zile la acestea, că atunci când sunt lăsate pe lume, ele imediat sunt acceptate. Deci, dragi credincioși, îl vedem pe Mântuitorul intrând în Ierusalim călare pe asin ca un împărat al tuturor neamurilor, ca prin legea lăsată de Mântuitorul neamurile să vină înapoi blânde și curate, pregătite pentru împărăția lui Dumnezeu. De ce se așterneau veșmintele, hainele oamenilor, de ce se așterneau? Pe când puteau să dea altceva dacă îl iubeau pe Mântuitorul. Aceasta nu era izvorâtă dintr-o lege pentru iudeii care făceau acest gest, ci era izvorât din interiorul lor să facă acest gest, că nu i-a învățat nimeni. Știm că trupul este haina sufletului, că sufletul este în trup. Și așa cum o haină îți îmbracă trupul, așa trupul îmbracă sufletul. Deci aceasta, gestul acesta de a dezbrăca veșmântul, haina de pe el și a arunca-o în fața Mântuitorului, simbolizează că cei care cred în Mântuitorul își dezbracă sufletul, adică trupul îl dă în fața Mântuitorului, sub legile Mântuitorului. Că așa cum haina aceea era dezbrăcată de pe trup și nu mai era a lui, ci era dată celui căruia i-a dat-o, așa credinciosul își ia prin rațiunea sa trupul și îl dă în legile Mântuitorului. Și cum? Dacă Dumnezeu prin legile sale ți-a spus să nu curbești, îți înconjori trupul în această lege, el vrea să se ducă și e pofticios pe aceste nebunii. Dar tu, având coarda legii, nu îl lași. Dacă Dumnezeu îți spune să postești, el nu vrea trupul, că ați văzut cât de întărătnic este. Și greu se lasă, se moaie, este ca un oțel. Dar dacă ai o rațiune bine închegată și știe ce vrea, îl ia ca pe un taur pe trup și îl așterne în fața Mântuitorului. Deci în acest gest, așa să înțelegem, că ne dezbrăcăm sufletele noastre, adică luăm trupul și îl punem în fața Mântuitorului, poziționat prin legile sale, care sunt legile creștinismului, de cea mai înaltă curăție morală, cum nu a mai existat în lume și nici nu va mai exista. De ce au ieșit cu stâlpări de finic și de măslin? Atunci, în timpurile acelea antice, romanii practicau acest gest. Când soldații veneau de la război și veneau biruitori, cei care au rămas acasă îi întâmpinau cu stâlpări de finic, era simbolul biruinței. Cei care ați văzut finicul, este terminat, ascuțit acea frunză și desimbolizea vârful de lance prin care a biruit. Și pentru aceasta, iudeii ies fiecare cu ce putea, ori stâlpare de finic, ori stâlpare de măslin. Până și acestea simbolizau ceva. În primul rând, stâlpare de finic, care simboliza biruința, de data aceasta simbolizează răbdarea Mântuitorului. Răbdarea Mântuitorului în patimile sale, prin care devine nouă viața veșnică. Iar stâlpare de măslin simbolizează îndurarea, milostivirea dumnezeirii pentru noi oamenii care eram închingați în aceste păcate, în legile morții. Deci, dragi credincioși, toți tineri cu bătrâni, femei cu bărbați, ies în fața Mântuitorului și ca dintr-un singur piept strigă Osana fiului David, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Hristos, fiind Dumnezeu, avea ca într-o carte deschise inima tuturor fariseilor, a saducheilor și a slujitorilor sinagogii. singurii de sub soare, la această ceremonie care nu puteau accepta acest lucru, erau acești oameni, în care coceau o răzbunare perversă, drăcească. Erau vinovați ei cu ceva, că nu era din ei izvorât acest putregai? Nu, ci prin conștiința lor, punând sămânța, ea crește acolo în sufletul lor și a ajuns ca să izbucnească, când cu toții își dau consimțământul, iar răstignește. Deci urând, va urâ, până l-a urât pe Hristos și pe cruce. Și vedem poporul, dragi credincioși, din cea mai mare sinceritate, cum strigă: bine ai venit, Hristoase, bine ai venit, Fiul lui David, bine ai venit, Dumnezeule. Copil, cu femeie, cu bărbat, cu bătrân, de toate tipurile, iată-i într-un cuget și într-o dragoste și într-o veselie. Spune Evanghelistul că Mântuitorul, când s-a apropiat de cetatea Ierusalimului, a lăcrămat zicând: vai ție, Ierusalime! De ce lăcrămează? În primul rând lăcrămează că știe ce l-aștepta, moartea pe Golgota, și în al doilea rând sfârșitul Ierusalimului, că mânjindu-se de acest sânge dumnezeiesc, iudeii nu fac decât să-și atragă mânia lui Dumnezeu mai târziu, după cum a venit în anul 70 după înălțarea Mântuitorului. Dragi credincioși, de ce am pus accent pe aceste osanale ridicate de popor ca dintr-o gură? Că același popor îl vom vedea vineri strigând: ia-l, răstignește-l! Doamne, cât de pervers este omul, ca o trestie bătută de vânt! Ca aceleași guri spun: ia-l, răstignește-l, care astăzi zic: osana, bine ai venit! Și ați observat dumneavoastră că atunci când pui un început bun, te lipești de Dumnezeu și parcă zbori, îl simți pe Dumnezeu în tine, parcă ești prieten cu El. În momentul când îți vine păcatul în tine, îl urăști pe Dumnezeu. De ce? Nu te poți apropia, că murdăria din tine te respinge de curăția din Dumnezeu. Dar de ce poporul astăzi îl primește pe Mântuitorul cu osanare și atunci iar răstignește-l? Probabil că în intervalul acestor zile, de la venirea în Ierusalim și până la răstignire, a fost momit de către arhierei să răstignească pe Mântuitorul. Că poporul, fiind ca o trestie, iată că atâta răutate au avut arhierei și cărturarii, încât că i-au întors invers pe popor să-l răstignească pe Hristos. Și de ce am spus acest lucru? În istoria existenței noastre, de fapt a noastră, când spunem a ortodoxiei adevărate care vine de la Hristos, și această existență din 24 și până în zilele noastre, crimele care s-au făcut în biserica noastră nu s-au făcut de către oameni inocenți sau oameni neștiutori. Tocmai preoții care erau slujitori altarului nu s-au sfiit să ia pușca din mâna jandarmului și să tragă în poporul care îl mărturiseau dreapta credință. Acestea nu sunt numai vorbe, ci sunt doar scriptic lăsate, imprimate, iubiților credincioși, în jertfele care au fost. Iar această ură a crescut și va crește și va ajunge la apogeu în momentul când se vor duce să sărute papucul papei, închinându-se cu mahometanii, cu jidanii și cu toate liftele pământului. Și evident că noi, arătându-le fața murdară, nu vor accepta acest lucru și jertfa vom fi noi. Deci iată că poporul îl vedem curat astăzi, dar imediat momit de către cei care îl urau pe Hristos, peste câteva zile vor striga ca dintr-o gură: ia-l, răstignește-l. De ce totuși Dumnezeu îi aduce în prezență poporul? Iată de ce. ca niciun iudeu să nu rămână fără păcat de sângele Dumnezeirii. Niciun iudeu care nu îl crede în Hristos că a venit ca Mesia, nu va scăpa de sub cuțitul judecății divine. Deci pentru aceasta poporul iudeu ia tot parte la acest sacrilegiu, la această crimă de pe Golgota. Că atunci când Pilat se spală pe mâini de nevinovăția Mântuitorului, la zis arhiereilor au spus: eu mă lepăd de acest om și nu-l găsesc vinovat, dar ce faceți cu sângele lui? Iar ei în furia lor au spus: sângele lui asupra noastră și asupra fiilor noștri. Și atunci Pilat, spălându-se pe mâini, își aruncă stropii de pe mâini peste tot poporul care aștepta cu sufletul la gură sentința de moarte a celui nevinovat. Prețul celui neprețuit, cum l-a declarat Scriptura, 30 de arginți. Deci poporul din momentul acela, poporul iudeu, este vinovat morții lui Hristos, sângelui dumnezeiesc. Stropii aceia i-au atins pe toți evreii lumii și nu este evreu sub soare, necreștin fiind, care să-L iubească pe Hristos sau care să se mântuiască. Că blestemul acela a venit peste tot poporul mesianic, iar peste celelalte popoare vin patimile peste ei, acea lespede care a fost pe mormântul lui Lazar și îi vor zdrobi datorită faptului că au zăcut în patimile murdare. Dragi credincioși, deci aceste osanale: o Doamne mântuiește, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului, rostesc și declară pe Hristos că El este Mesia. Aceste cuvinte rostite și de copii și de neputincioși și de un norod întreg sunt scrise în dosarul de judecată al iudeilor și va spune atunci: cum noi copii l-am știut că este Dumnezeu și tu, având litera legii, n-ai știut? Va veni samarineanca care n-a auzit niciodată că va veni Mesia și va rosti împotriva iudeilor, va fi procurorul lor: eu, o femeie păcătoasă, l-am știut că este Mesia și tu n-ai știut, iudeule, pervers ce ești. Și dacă și atunci se vor zvârgoli, aducându-și circunstanțe atenuante, că n-am știut că este Mesia, va veni dracu și va spune, acela care a ieșit din om când a spus: Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, de ce ai venit să ne muncești mai înainte de vreme? Deci iată cum se închide toată gura, dragi credincioși, și nu va exista niciun loc de întoarcere în ceasul judecății. Te-a încorsetat Dumnezeu pe tine ca om din toate părțile, închizându-ți porțile, și pentru aceasta și judecata singur ți-o faci. Că nu va fi cu termene cum este în judecata aceasta, mărșava lumii aceștia, ci singur îți vezi fapta ta scrisă în cartea vieții și singur te duci unde meriți. Dragi credincioși, deci aceste osanale care îl declară pe Hristos că El este Mesia, închid toate prorociile, că lumea îl recunoaște că este Mesia și că nu mai trebuiește așteptat un altul. Iar ceea ce a făcut acest Mesia de care vorbim astăzi este fapta unică, ca fiind Dumnezeu unic, și mântuirea este unică, fiindcă sângele Lui curs pe muntele Golgota, pe crucea care este altarul de jertfă, ne-a atins păcatele noastre și ni le-a curățit. Bineînțeles, celor care cred în taina mărturisirii, care cred în taina împărtășirii, care cred în toate tainele unui creștin adevărat. Dragi credincioși, care puteți și aveți râvnă spre Dumnezeu, iarăși aceste trei zile, luni, marți și mercuri, se poate posti post negru. Ați văzut cât de frumos a fost la începutul postului. Aceasta este nu obligatoriu, ci după voința lui, după conștiința lui de împăcare cu Dumnezeu. Așa cum când îți moare cineva și ai un necaz, nu-ți trebuie nici mâncare, nu-ți trebuie nici cele trupești, nici nimica de supărare, să ne gândim și noi să ne sforțăm conștiința că Mântuitorul, Dascălul nostru, Dumnezeul nostru, merge din zi în zi spre crucea Golgotei. Să fiți dumneavoastră atenți și să vedeți săptămâna asta cum diavolii se zvârgolesc și ce cântări și ce lipsă de Dumnezeu va fi în toată lumea. Uitați-vă dumneavoastră, catolicii au astăzi Paștele. Ce nebunie au lăsat în lume. Noi când intrăm deja să-L conducem pe Mântuitorul spre Golgota, ei se desfătează. Deci este suficient să bagi o turburare din aceasta în popor și ajungi ca la un Vavilon. Unul cere cărămidă, altul îți dă apă. Altul cere apă, celălalt îți dă lut. Deci iată acest Vavilon de a despărți oamenii prin credință este un lucru drăcesc care curge de la evrei și de la diavol. Dragi credincioși, acestea fiind zise, să rugăm pe bunul Dumnezeu să ne dea forțe suplimentare, trupești și sufletești, și să-L conducem pe Mântuitorul până la crucea Golgotei. Iar Lui să-i dăm slavă, cinste și închinăciune și bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Amin.